się zmienia i nic nie jest po staremu. Pełna pustka, wieczna cisza. Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad niki. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Pełna pustka, wieczna cisza. To właśnie dla tych, to nie zapomnimy o was nigdy. Czasem zastanawiam się, jak to możliwe, że ten, kto stworzył świat, może teraz zwykłym ludziom czynić krzywdę. Może to jest kara za wszystkie grzechy nasze, wiem. Dobro przegrywa ze złem, a trzeba żyć tu dzień za dniem. Wszystko na niepewnym gruncie, to nie sen. Teraz budź się, wszędzie widać tylko płacz. Coraz rzadziej widzę uśmiech, muszę trwać, muszę znosić wszystko. Dlaczego tylko ty zabierasz ludzi, którzy z nami byli blisko? Czy byli czemuś winni? No powiedz. Ostatnio widzę bloki betonowe, niczym wielki grobowiec. Co jest pechowe, co jest szczęściem? Czy wobec tylu nieszczęść? Pokażesz jeszcze, kto ma w sobie siły więcej? Mam dosyć tego, nie chcę już patrzeć na to. Świat dawno wkroczył na złato i zaczął się ten maraton. Nie mogę przestać o tym mówić, mówi to samo za siebie. Jedyne o co proszę, szukaj końca w swoim gniewie. Kolejna matka zapłakana nad grobem, syn zginął. Czy warto było ufać tobie? Powiedz, dlaczego wszędzie widzę, że świat dalej jest chory? Wszędzie tylko święta wojna w twym imieniu i terroryzm. Uczysz pokory? Za jaką cenę? Sam powiedz. Dobry chłopak zginął, chciał żyć, chciał dobiec do marzeń, które sam sobie w życiu zawsze tworzył. Zabrałeś mu od spełnienia celu, nie dożył. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Pełna pustka, wieczna cisza. Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad niki. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Pełna pustka, wieczna cisza. To właśnie dla tych, to nie zapomnimy o was nigdy. Pogrążony w smutku powiedz, dlaczego mi odbierasz luksus Boże? Dlaczego ich zabierasz? W radości drodze to grzech, grzeszysz, widzisz to, pozwalasz? Nie wiem, jak tu i czym można się cieszyć. Wątpię w twoje istnienie, ale co ty wyprawiasz? Traktujesz nas tak jak Lego, a to nie jest zabawa. Mamy duszę, uczucia, ty do nienawiści zmuszasz. My chcemy mieć przy sobie swych tych. To za dużo, nie proszę cię o więcej. Twarz w dłoniach ukryta, łzy ciekną po ręce. Przez dłonie, przez palce, jak dziecko płacze. O co walczę? O jutro lepsze, bez moich bliskich pieprzy je. Boże, ogarnij się, zabierasz nam wartości, a zostaje śmiech. Powiedz mi, gdzie on jest, ukryty w bólu i w setkach łez, stres, strach. Czy długo będę żył, czy ciach? Odejdę zbyt wcześnie jak bliscy. Boże, odbierasz nam to, co dla nas jest wszystko. Spoczywajcie w pokoju, nie zapomnimy o was nigdy. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Pełna pustka, wieczna cisza. Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad niki. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Pełna pustka, wieczna cisza. To właśnie dla tych, to nie zapomnimy o was nigdy.